Bueno, arrazion guztiei, mi eske Rona hurbiltzeagatik guen zutera. Aste honetan zen ari garela elkar laguntza astea Galdakon. Eta gaurkoan elkartu gara Galdakoko elkarlaguntza sareko emakumeak hitz egiteko sortzen ari garen komunitatean zein den emakumeon papera eta nola zein den genero ikuspuntua zelan lantzen dugun eta zelan ulertzen dugun guk. Baina hori baino lehen nahi dizugu azaldu zer den Galdakoko elkarlaguntza sarea, igual ezagutzen ez duzuen ontzat. Galdakoko elkarlaguntza sarea duela 4 urte sortu zen. Osatzen dugu Galdakoko baina baita inguruko herrietako pertsonek eta gara hori adin ezberdinetako jendea, kultura ezberdina, jatorri ezberdinak, baina zergaitik sortzen da talde hau, ez? Zeintzuk dira arrazoiak? Denok badakigu sistema kapitalista batetan bizi garela eta horregatik gure beharrizanak asetzeko beti dirua behar dugu, ez? Arropa, etxebizitza, garraioa, janaria lortzeko beti diru truk izan behar da. Dena dagolako merkatuaren barruan. Eta beraz, gu langile klasea izanik dirua lortzeko soldata behar dugu, hau da, gure lanaren truke dirua ordaintzen digute. Eta horrek sortzen du menpekotasun edo dependentzia erlazio bat, ez? Ze lanik gabe ez dugu dirurik lortzen eta dirurik gabe ezin, bizitza zailtu egiten zaigu, ez? Gainera, hori gutxi balitz, gaur egungo gizartean sare komunitarioak edo sentimendu komunitarioa galdu egin da eta horregatik pertsona askotan pertsona isolatu bezala egin behar diegu aurre gure arazoei. Eta horregatik bakardadea, depresioa, antzietatea, impotentzia dira gure gizartean gero eta ohikoagoak diren sentimenduak, ez? Eta bi baldintza horien kombinazioak egiten gaitu gero eta etengabeko prekarietate baten bizitzera. Gainera, egoera honen aurrean badaude probetsua ateratzen duten pertsonak, adibidez gure izerditik gainbalioa ateratzen duten enpresariak edo etxe bizitzarekin espekulatzen duten fondo buitreak. Izan ere, guk ulertzen dugu kapitalismoa dela interes oso zehatz batzuei erantzuten dion sistema, gutxi batzuen etengabeko botere metaketa lortzen duelako, ez? Eta horrez gain, kapitalismoak ez du bakarrik gizakien arteko borroka eta esplotazioa eragiten, baizik eta gure ingurunea suntzitzen du ere bai, ez? Ze sistema kapitalistaren baitan badago etengabeko askunderako beharrizan bat eta horrek eragiten du beti energia eta material gehiago eta gehiago kontsumitzea eta horrek ekosistemak suntzitzen ditu, biodibertsitatea murriztu, atmosfera, lurra eta ura kutsatu eta beraz egoera hau ez badugu gelditzen gure espeziaren biziraupena bera ere kolokan jartzen du sistema honek. Ante este contexto que Laura ha explicado, pues nos podríamos preguntar varias preguntas como qué podemos hacer ante esta situación o qué está en nuestras manos. Y aunque no haya una única respuesta a esta pregunta, pues nosotros primordialmente planteamos como grupo el trabajo colectivo. Es decir, el Karlaguntza Sarea o la red de apoyo mutuo pues haría frente a las situaciones tan injustas que puede generar el capitalismo y para ello pues formaríamos redes solidarias o construiríamos una comunidad. Y bueno, también remarcar que como objetivo principal de este grupo pues está conseguir condiciones sociales, económicas y políticas mejores y así pues conseguiríamos alimentos mejores a un precio menor, una bajada de precio de alquileres y también una mejora de condiciones de habitabilidad. Y cómo no, pues también mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, también creemos que con estos avances tácticos que acabo de mencionar, no abarcaríamos el problema lo suficiente, ya que pensamos que es imprescindible crear de manera colectiva una nueva forma de ver la vida y de relacionarnos entre nosotros. Y para ello creemos que es imprescindible pues de construir ideas como la propiedad privada y dar importancia a conceptos como pueden ser el cuidado mutuo y así crear un entorno emocionalmente sano que tan importante creemos que es para cumplir los objetivos marcados. Y para conseguir todos estos objetivos, pues desde el grupo de coordinación, que sería como el núcleo central del Karlaguntza Sarea, derivan tres líneas de trabajo principales, que serían el ICADURA o alimentación, el sindicato de vivienda o Etxebizitza y condiciones laborales o lanbaldintzak. En cuanto a la línea de trabajo de alimentación, pues hay dos proyectos en marcha, que son las compras colectivas y las producciones comunales. En cuanto a las compras colectivas, pues esto se trataría de comprar alimentos ecológicos y sostenibles y almacenarlos en el Biltegi, que es nuestro almacén. Y de esta manera, pues en vez de hacer una compra individual, haríamos una compra colectiva y así pues también conseguiríamos productos de mejor calidad y precio, pues trabajando en grupo. Sin embargo, también es verdad que las compras colectivas siguen siendo compras dentro de un mercado y ese mercado pues forma parte de este sistema capitalista contra el que queremos luchar. Por lo tanto, pues también está la otra línea que antes he mencionado, que son las producciones comunales. Esto sería una producción directa de los alimentos de huerta o de campo y de esta manera, aparte de en los ausolanas voluntariamente producir alimento, pues también daríamos pasos hacia adelante para construir esa comunidad que tanto mencionamos. Y aparte de escapar del mercado que ya he mencionado, también escaparíamos de la lógica del capitalismo, ya que los productos serían comunales y además no corresponde ciertos alimentos por las horas invertidas. Es decir, es independiente lo que generas y lo que te puedes llevar. O sea, por X horas no hay X alimentos que te correspondan. Por otra parte, pues también está el sindicato de vivienda y este sector se ocupa de luchar contra la problemática de la vivienda y denunciar situaciones como puede ser el racismo de las inmobiliarias, la subida de precios, los desahucios y demás. Y también pues se intenta dar alternativas a aquellas personas o familias que tengan problemas puntuales con el casero o con la vivienda. Y finalmente, la última línea de trabajo sería la de condiciones laborales y esta pues primordialmente ha salido en la época del confinamiento y con el COVID y demás, nos hemos dado cuenta que las mujeres trabajadoras de casas están en unas circunstancias muy precarias y demás, entonces se ha creado el grupo de ELEAC, que es Etxeko Langile Emakumeen Autodefentsarako Kolektiboa, pues efectivamente para dar un apoyo a este colectivo. Y ahora Maite nos va a explicar por qué creemos que nuestra economía es precisamente feminista. Bueno, alde batetik, esan dugu lehenengo amaiak azalduko dutela zergaitik ekonomia feminista bat behar dugun, baina lehenengo azalduko zergaitik ekonomia kapitalistari kontra inbar dutzegun, edo, bueno, zentzu honetan batez be patriarkatua gazdekon lotura horretan zei kritika egiten dugu zen. Orduan ikusten dugu sistema kapitalistak eratzen deuzela edo aprobetxetan deuzela edo erabiltzen deuzela banaketa batzuk gizartean ja aurretik badauzenak, adibidez genero, arraza edo gaitasunen araberakoak, eta horren arabera antolatzen dugu merkatua, eta horren arabera bebai pues, gure lanetik etekina ateratzen deurienen etekina handiagoa edo handiagoa izateko erabiltzen deuries baldintza horiek. Beste alde batetik, pues, soldatarekiko dependentzia absolutura kondenatzen gaituzte, ez bagoaz lanera eta ez badugu lanik egiten, ezin dugulako, bueno, hasieran esan deurio moduen, ez dekogulako bizitzarako eskuragarritasunik, edo ezin garela bizitzara heldu ez, ezin dugu etxe bat alokatu, ezin dugu janaririk erosi, eta orduan soldatari dependentzia handia dekotzegu. Eta orduan, pues, soldata dunen eta soldata bakoen artean bebai sortzen da nolabaiteko desberdintasun bat eta nolabaiteko posizio desberdintasun bat. Eta beste alde batetik egiten duen lana, egiten duen banaketa bat, eta bereziki generoa gazlotura dekona batez ere historikoki emainakon erabilpenagaitik, da lan produktibo eta reproduktiboaren artekoa. Bueno, kategoria kapitalisten arabera eta holan kalean edo jendeak erabiltzen duen moduaren arabera esaten da esfera produktiboa dagokiola soldataren esferari, ez? Osea, salario bat jasotzen duen persona horrek egiten duen lana bere lanpostuan, baina claro, horrek inplikatzen du bai soldata horretatik etekina ateratzen duen kapitalistaren hori plusbalia, ez? Orduan, esfera produktiboan dauz bai langilea, soldatapeko langilea eta bai, bueno, burgesa edo enpresarioa edo nadalakoa. Eta esfera produktibo hori historikoki eta oraindik ere izan da biziblea, garrantzitsua, bueno, maskulinoa, ez? Gehiago izan da gizonak soldatapeko lanean dauzenak, eta orduan balio sozial bat emon izan jako soldatapeko lan horri, eta orduan izan da, ba, ustez, gizartea egituratzen duen ardatz fundamentala ekonomia kapitalistan. Eta bestetik dekogu lan erreproduktiboaren esfera. Lan erreproduktiboa dira, basikamente, langile bat lanera joan analizateko egin behar diren lan guztiak, hau da, langile bat sortzeko lanak. Ba, janaria prestatu, etxea garbi euki, zaindu umeak eta zarrak, bueno, ba, soldatapeko lanetik kanpo gehienetan geratzen diren lan guzti horrek. Eta esfera hori normalean historikoki egonda oso feminizatuta, emakumeak izan dira etxean geratu direnak lan guzti horiek egiten, eta ikusezina izan da, oza, invisibilizatuta egonda. Eta hori, orduan, sozialki ez jako emon garrantzirik esfera horreri, eta beti bigarren mailako lan moduan ulertu izan dira. Baina, karo, guk ikusten duguna da, alde batetik, emakumeak egon behar izateak lan horretan, suposatzen dugula emakumeantzako ez bakarrik zapalkuntza eta esplotazio esplizito bat, baizik eta gizarte antolatzeko modu bat, hau da, familia eredu bat, emakumeen rol zehatza eta emakumeen bete beharrak sozialki onartuta den bezala. Vale, eta hori, eta ikusten duguna da bai, esfera reproduktibo hori dala azken finean gizartea gehien egituratzen duena edo gizartearen antolakuntzaren zutabea, osea, lan reproduktibo hori ebarik ezingo gintike bizi, ez, gizakiok ezingo gintike bizi, langileak ezingo ziren lanera joan, eta guztiok behar dugun esfera bat dala hori lan reproduktiboarena. Baina bai ikusten dugu, banaketa hori arazotsua dela. Osa, lan reproduktiboa askotan zaintza lan moduan deitu izan dabe bai, baina ikusten dugu ez dela berdina, zen lan reproduktiboa da kategoria kapitalistan arabera egiten den banaketa bat, eta dira, ba, aipatu datzen lan guzti hauek, baina lan guzti hauek ez dira zaintzatik egiten, osa, zaintzak afektibotasun bat implikatzen dugu, eta ikusten duguna da ekonomia kapitalistaren barruan ezin dela afektibotasun hori aseguratu edo. Orduan, lan reproduktiboa dira naiz eta ez egon elkarren arteko harremanik eta elkarren arteko lotura afektiborik egiten dire lan guzti horiek. Horrek esan nahi duena da, askotan, adibidez, familia baten barruan, familia izan da egitura bat beharrezkoa dena ekonomia kapitalista sostengatzeko, ba, emakume bat egon aldana lan reproduktiboak egiten, gizonak maltratatzen duen bitartean. Orduan horrez dago zaintza harreman bat, eta horrez dago harreman afektibo bat, baina hala ere emakumea behartuta dago lan reproduktibo horiek egitera. Eta, bueno, ikusten dugu ba, lan reproduktibo hauek azken aldian, bueno, beti egon dira merkatuaren barruan egin bate, baina azken aldian igual gehiago merkantilizatzen ari direla, baina beti ere ikusten dugu mantentzen da labanak eta generoan eraberako zapalkuntza hori, eta orduan merkaturatzen danean bebai oso modu prekarioan merkaturatzen dela. Eta, bueno, lan reproduktiboa merkaturatzearen aldeko argudio askotan izaten da, pues, emakume hori ematen digula independentzia ekonomiko bat, eta orduan ja ez gaudela lotuta hainbeste etxera edo senarraren soldatara edo, baina hori be, pues, hori prekarietate horren ondorioz askotan ez da egia, eta lortzen dugun independentzia ekonomiko hori oso erdizkakoa da, eta ez dozku balio benetan hortik libratzeko. Orduan, ba, bueno, arazotsua da lan hauen merkantilizazioa zentzu horretan, ba, bestea. Bueno, eta orduan, ondorio moduan ikusten duguna da. Alde batetik lana, ez dala bakarrik soldatapeko lana. Lana dala bizitza sostengatzen duen edozein lan, ez? Gaur egun soldatapean egon zein ez. Eta ondorioz, ekonomia aztertzen dugunean eta ekonomia erabiltzen dugunean gizartea aztertzeko tresna moduan, ez dugula bakarrik soldatapeko lana aztertu behar, baizik eta bai soldatetik kanpo dagoena. Pues oin esan dugu zen lan reproduktibo guztiak oso kontutan hartu behar direla. Esate bai, gaur egun ekonomia mundu osoan, esango nuke, kapitalista dela, baina ekonomia berez ez dela kapitalismoa. Ekonomia da baliabidea gestionatzeko modu bat, ez? Orduan, kapitalismoa gaur egun hartuta dekoz espazio guztiak edo mundu osoan deko bere hegemonia imposatuta, baina guk babesten dugu, osea, sinesten dugu beste ekonomia bat eraiki behar dugula, beste ekonomia bat, pues hori, indogu zen kritika guztien kontra joango dana. Eta, karo, horregatik bebai, kapitalismoaren kontra joango dela, ze kapitalismoa ez da ekonomia neutro bat, esan dugun moduan, ba, esplotazioan oinarritzen da, langileen gaineko esplotazioan, konkista eta edapenean eta kolonizazioan oinarritzen da bebai, eta gutxiei batzuen irabaziak eta botera aseguratzeko edo existitzen da. Orduan, doa, gehiengoaren bizitzaren kontra eta bizitzaren beraren kontra. Orduan, ikusten duguna da, kapitalismoa ezin dela izan ekonomia modu bat eta hori suntzitu behar dela. Orduan, bueno, orain Claudiak azalduko du ekonomia feminista zelan eraiki behar dan, edo bueno, ze oinarri ikusten dugu zen ekonomia feministak izan behar dituela. Bueno, yo os voy a explicar un poco la idea de economía feminista, pero en primer lugar de lo que hablaba Maite, que decía que la economía es un sistema de gestión de recursos que necesitamos para vivir, ¿no? Y de las vías que merecen ser vividas o para tener un bienestar. ¿Qué pasa? Que en el sistema capitalista ese bienestar tiene una visión errónea, ya que está asociado a la acumulación de capital. Es decir, que la responsabilidad colectiva está puesta en sostener ese proceso de acumulación de capital en lugar de sostener la vida en sí, la vida de las personas, del planeta. Entonces, todo el mundo se centra en ganar dinero para poder vivir, cuando todo lo demás, pues hay muchas más necesidades que están fuera de eso. El sistema capitalista solo considera necesario aquello que está dentro del mercado y del Estado. Y hay muchísimas más necesidades que están fuera de los mercados, ¿no? Entonces, lo que hablaba también Maite, los trabajos reproductivos que están invisibilizados, se puede decir que se ha mercantilizado, pero eso forma parte de lo que está fuera de los mercados, que podemos llamar cuidados, añadiendo lo que es la afectividad, que también lo ha dicho Maite, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué son los cuidados en sí? Pues es todo lo demás necesario para que la vida salga adelante. Y no viene ni del mercado ni del Estado. Por ejemplo, pues me muero de hambre o tengo que comer, pues bueno, pues generamos un huerto. Hay un desahucio, hay personas que ayudan y cuidan, pero no forman parte del Estado. Si te contaminas con algo y de repente tienes una enfermedad, ¿quién cuida a esas personas? Pues la familia. Entonces, esto es en contra. La economía, los cuidados, la economía feminista pone es una contracara al trabajo asalariado, a todos estos trabajos que o lo hace la familia, si la familia tiene dinero puede contratar a alguien, si no, pues cada uno, o sea, es un problema que el Estado invisibiliza, no le pone importancia y ese problema tiene que estar en casa de cada uno. Entonces, lo que pasa con esto es que esto se tiene que la responsabilidad tiene que ser colectiva en base a esto, que se tiene que politizar y debemos ser responsables con este tipo de cuidados o los recursos necesarios que necesitamos aparte de lo que está mercantilizado, ¿no? Entonces, por eso se crea el Karlagunchas Sarea para abarcar todas esas insuficiencias y necesidades básicas para vivir, como ha hablado también Amaya, de la alimentación, el sindicato de vivienda y las relaciones interpersonales que consideramos que eso es lo que necesitamos para vivir. Entonces, la economía feminista es muy diversa, depende de la situación en la que estamos. Aquí estamos en Galdácano, pues con un nivel social determinado, en otro país, en otro contexto, será diferente. Pero lo que sí es que va en contra de la economía en la que considera que el trabajo tiene que ser asalariado y solo cuenta con eso, ¿no? Entonces, también tiene en cuenta el género, es decir, el capitalismo es heteropatriarcal, con lo cual vamos a dar importancia a los géneros femenino y masculino en el sentido de que los trabajos pueden ser en ambas partes. Entonces, frente a ello se lanzan propuestas para avanzar hacia una economía distinta, con criterios feministas, donde haya una manera de producir y de intercambiar y consumir, cuidar que desafíe las relaciones de dominación. Y siempre se ponga la vida en el centro y siempre tenga en cuenta la vida que está en el centro. Entonces, se plantea un lugar que sería el Karlagunchas Sarea, y lo llevamos a la práctica. Todo esto es la teoría, pero se lleva a la práctica, que lo va a explicar mi compi Ollane. Claudiak esan dauen bezala, azalduko eta apurbak guzelan saiatzen garen, ba, hemen nire lagunak, bueno, kideak aipatu duten guztia praktikan jartzen, bale? Orduan, Claudiak esan dauen bezala, gu saiatzen gara, ekonomiarekiko eta bizitzarekiko daukagun ikuspegi hori, ba, elkarlaguntza sarearen barruan materializatzen. Ez da erraza, ze azkenean gu ere, ba, gizarte honen parte gara, ez? Eta zaila da, ba, bizitza osoan edo urte askoan jaso dugun guzti hori deseira ikitzen joatea. Baina, bueno, norabidea gutxi gora bera badaukagu eta horretara goaz. Horretarako, elkarlaguntza sarearen barruan baditugu bi ildo markatuta. Alde batetik egongo litzateke ildo estrategikoa eta beste alde batetik ildo taktikoa. Ildo estrategikoak izaera iraultzaileago edo radikalagoa eukiko luke, eta bertan elikaduraren baitan kokatuko litzateke adibide bezala ekoizpen komunalena, bai? Ekoizpen komunala kokatuko genituzke ildo estrategiko horren barruan. Nire kideek azaldu duten bezala, Larrabetzun badaukagu lursail bat, berez, jabetza pribaturen baitan kokatzen dena, baina kolektibizatu egin dena eta momentu honetan ba, lursail hori kolektiboa da, bertan ematen diren, erabakitzen diren gauza guztiak kolektiboak dira, produzitzen diren, oza, egiten diren ekintza eta gauza guztiak era kolektibo batean egiten dira. Eta bertan, ba, barazki ezberdinak eta animaliak ere badaude, ekoizten dira eta ostegunetan, biltegira eramaten dira eta jendea jasotzen ditu, ez? Eta zergaitik da bueno, dauka izaera iraultzaile edo radikalagoa? Ba, azkenean aipatu duten merkatuaren logika horrekin edo truke balioarekin apurtzen duelako. Eta, bueno, Amaiak ere esan du adibide bezala jarri du, ez? Azkenean gure lana ez da kontabilizatzen bertan. Orduan, imagina, oza, ni joan naiteke auzolan guztietara, eta imaginatu ba, nire ondokoa ez, baina nik horregaitik ez ditut besteak, baino tomate, letxuga edo dana dalako gehiago eramango nire etxera. Bale, ez da lana kontabilizatzen. Gainera, bizitza berrirantz joateko aukera ematen digu, non harreman eredu berriak eraikitzen diren, zaintzan oinarritutakoak, genero rolekin apurtzen den, individualismo horrekin bukatzen dugun, eta abar eta abar. Ekoizpen komunalak auzolanen bitartez eramaten dira aurrera. Eta auzolanak momentu honetan egiten ditugu bakarrik astean birritan, ostegun eta igandetan. Auzolanak, apropos, logika bat horren baitan daude, ze, bueno, egin alko genuke, gestionatu alko genuke dena beste modu batean, ez? Bakoitza doa horra nahi duenean, hartu dezake, ba, gaur rengo dut ez dakizen balan, hartuko ditut ez dakizen bagauza, baina ez, oza, azkenean, auzolanetan bilatzen dena da, jendea elkartzea, harreman eredu berri horiek lantzea, eta hori, ba, azkenean, komunitatea eraikitzea, oza, guretzat auzolanak dira, bueno, denak eraikitzen du komunitatea, baina bereziki auzolanek ba, horretara laguntzen dute, eta guretzako dira ba, bihotza, ez da? Ba, horren bihotza. Gainera, komentatu dutenarekin Maite eta Claudiak, komunitatearen eraikuntza hori, guretzat bereziki emakumeontzat, bereziki garrantzitsua da, ze azkenean hori guk betetzen ditugun lan erreproduktibo, zaintza lan, edo bestenganako daukagun ardura emozional hori kolektibizatu egiten da komunitatean. Eta berez, inposatzen zaigun motxila edo karga hori arindu egiten zaigu. Oraindik lan handia dago egiteko, baina apur bat arindu egiten da. Bale, hori izango litzateke ildo estrategikoa. Eta bestalde badaukagu ildo taktikoa, eta horren baitan kokatzen dira erosketa kolektiboak. Vale. Erosketa kolektiboek ez daurie dominazio sistemaren logika horrekin apurtzen, baina kapitalismoaren barruan gure posizioa edo hobetu egiten du, eta gainera funtzionatzeko modu etikoagoa baten baitan edo mugitzen gara, ez? Ze, bueno, hori amaiak azaldu du lehen, baina errepikatzen naiz, baina hori azkenean erosketa hoiek bakoitzak ez du berea onartzen, osea erosketak egiten dira kolektiboki, prezioa merketu egiten da, kontuan hartzen dugu sasoian sasoikoa erostea eta kontsumitzea edo gero kontuan hartzen dira bebai adibidez produktoren lan baldintzak eta bueno, abar luze bat, ez? Hor ere lana dago egiteko erosketa kolektiboen baitan, ze bueno, posizioa edo hobetu daiteke eta bueno, etorkizunera begira edo mai gainean badago, ba igual elikagai banku bezala funtzionatzea, non igual pertsonaren batek edo baliabide ekonomiko momenturen batean, ez badauka baliabide ekonomiko horik, ba, erosketa horiek ordaintzeko, ba, hartu alizatea produktu horiek, edo, baina oraindik ez dago, oza, hori da, ba, buruan eta daukagun zerbait. Bale, bien lotura oso garrantzitsua da, osea batak ez dauka zentzuri bestearekin ez bada. Azkenean, praktikan erosketa eta kolektibora hurbiltzen den pertsona bat, pertsona batek ezagutuko ditu ekoizpen komunal hoiek, interesa sortuko zaio, hurbilduko da auzolanetara, komunitateara ikitzen da, osea azkenean dana dauka lotura. Biltegian ere ostegunetan jente pilo bat biltzen da, eta hor ere elkarbizitza bat dago, harremantzen gara, eta azkenean dana dago lotuta, bale? Azaldu dauen bezala maiak, oza, elikagaien arloa ez da elkarlaguntza sareak aurrera ematen dauen edo lerro bakarra. Badaukagu be bai etxe bizitzarena eta eleakena, izingo sana lan baldintzena, ez? Eta bertan ere, hildo estrategiko eta taktiko hori uztartzen saiatzen gara. Adibide batzu jarriko ditut, adibidez etxe bizitza sindikatuan, hildo estrategikoagoa izan alko litzateke etxe bat okupatzea, ze hor jabetza pribatuarekin bukatzen dugu, ez? Apurtzen dugu. Baina gainera, etxe bizitza horretan, okupatzen den etxe bizitza horretan, harreman eredu berriak ere eraiki aldira, non igual ekonomia komunal bat ezarri alda, oraindik eraldatzaileagoa, genero rolekin bukatu alda, eta gero taktikoan egongo liratezke, pues adibidez, pertsona bat laguntzea, padroia egitera edo diru laguntzak eskatzeko bete behar diren tramitazio guztia guztirako laguntzea. Hori hoiek ez dira ekintza eraldatzaileak, baina momentu honetan edo momentu horretan pertsona hoientzat bere biziko garrantzia dute euren bizi baldintzak hobetzera begira, ez? Eta bukatzeko, azpimarratzea esan dut arinago be bai, baina hildo estrategiko zein taktikoa beharrezkoak direla biak, eta biak uztartu behar direla gure proiektuak zentzua eduki dezan. Hildo taktikoa bakarrik landuko bagenu, ba, erreformismoan geldituko ginateke, eta hildo estrategikoa bakarrik landuko bagenu, ba, gure proiektu isolatu bat bezala geldituko zen, nahiko getizatua, eta gizartearen gan eukidezak egun inzidentzia maila hori minimoa izango zen. Gainera, bien arteko lotura horrek egiten dagoena da linea radikala mantendu eta gizarteratzeko linea radikal hori gizarteratzeko mekanismoak garatu, ez? Horrela, jende gehiagoren gana heltzen gara eta linea radikal hori ere bai gehiago zabaltzen da. Bale, orain Itziarreri pasatuko dion mikrofonoa eta, bueno, lehen aipatu dan bezala, ba azkenean elkarlaguntza, bueno, gu ere gizarte honen parte gara, ez? Eta elkarlaguntza sarean ere bai, pues azkenean gizarte kapitalista patriarkal honetan ematen diren ezaugarriak ere erreproduzitzen dira, osea, naiz eta saiatzen garen pues harreman eredu berriak eraikitzen eta hori eraldatzen, ba oraindik lan asko daukagu egiteko eta pues ba ezaugarri horiek oraindik ematen dira, ez? Baina bueno, hasi gara estrategia batzuk martxan jartzen eta estrategia horiek Itziarrek azalduko dizkigu. Bale, ba, a ber, elkar laguntzako emakumeak bildu ginen oindala bi hile gutxi gora bera, Eta izan zen, ba, izitu kantolatu zuen, ba, mailinguru bat prestatzeko. Eta bertan, ba, emakumeak komunitatearen eraikuntzan daukagun paperaren inguruan hausnartu genuen. Eta, ba, bueno, egun horretan ikusi gendun talde esmisto bat sortzeko beharrandia zegoela elkarlaguntza sarean, ez? Alde batetik, ba, konturatu ginelako egun horretan sortu zen espazio horretan emakumeak askoz gusturago sentitu ginela, bai auzolanean eta baita prestaketan ere, eta gainera, ba, beste espazio batzuetan identifikatzen ez genituen behar izanak, identifikatu genituen. Ba, adibidez, jo keze, hortuko makinaria saltzerako orduan edo bai teorizatzerako orduan ere. Eta, ba, bueno, horrez gain, konturatu ginen espazio mistoetan inseguridade gehiago geneuzkala, eta horrek, ba, gure militantzia erabaten oztopatzen zuela. Eta pentsatu genituen egunerokotasunean parte hartzen ginituen espazio misto horietan berdin sentitzeko ze estrategia erabilial genituen, eta, ba, bueno, batez ere izan ziren formakuntza teorikoa eta teknikoa. Eta hauek batez ere, ba, gu alduntzera bidean, ez? Eta beste alde batetik, genero rolen banaketen inguruan ere hausnartu genuen. Eta gure ustez, ba, bueno, gizonek rol estrategiko eta teknikoak garatzen dituzte batez ere, eta, ba, horren ondorioz, lidergotza haiek eramaten dute. Ba, esate baterako irakasle papera hartzen dutenean, ba, asko akaparatzen dute, edo nahi dute izan el centro de atención, eta, ba, bueno, gero makinak erabiltzerako orduan, hortuan adibidez, ba, beti erabili nahi izaten dituzte haiek. Eta emakumeak berriz, ba, zaintzarrola daukagu, edo, bai, zaintzarrola daukagu, eta zaintzarrol horren ondoriotako bat da, ba, komunitatea eraikitzeko errestasun handiagoa daukagula. Hori, ba, ekarpenen artean, ba, igual komunikatzeko errestasuna, gure kideak zaintzeko eta seguruago sentiarazteko, hurbiltasuna eta konfiantza bebai helarazten dugu, eta askotan, ba, harreman sakonagoak sortzen ditugu. Eta, bueno, horrez gain askotan gure rola ere, ba, genero arazoak konpontzeko dinamikak sortzean, eta genero zapalkuntzak zein botere harremanak kudeatzeko edo esplizitatzeko ba, erabiltzen da. Eta, ba, bueno, gure papera saltzeko, askotan, bueno, emakumeen artean pegamentoaren metafora erabiltzen dugu, kiden artean loturak sortzeko, ez, ba, pegamentoa bezala izango litzateke, ba, askotan komunitatea eraikitzeko ezinbestekoa da, baina askotan, ba, eskutuan gelditzen da. Eta, ba, bueno, garrantzitsua ikusten dugu emakumeok lidergotza hartzea, bestela proiektuetan askotan gizonezkoen ikuspegiaren edo pentsamenduaren arabera aurrera eramaten dira, eta, ba, hori, aurretik aipatu ditudan emakumeok ditugun trebetasunak edatzeko eta saltzeko, ba, garrantzitsua da lidergotzan egotea. Adibidez, ba, espazio estrategikoetan edo formakuntza lantaldeetan, eta, bueno, ba, gutariko askorentzat gaur hemen egotea eta horrelako hitzaldi bat ematea ere, ba, pausu handi bat da. Eta, ba, bueno, orokorrean lidergotzarekin kontu zibilio argarela uste dugu, ba, botere gehiegi esartzeko, eta horretarako, ez, konpentsatuta egon behar da lidergotza eta proiektuan dugun parte hartzea. Baina, bueno, gizonek ere maskulinitatea landu behar dutela uste dugu, eta, bueno, orain elkarlaguntzako gizonak, ba, hasi dira maskulinitatearen lanketa bat egiten, eta uste dugu ez dela egun zehatzetan bakarri gelditu behar, baizik eta lanketa hori konstantea izan behar dela. soy brasileña. Bueno, lo invito a quien quiera ayuda porque acá estamos, somos una corriente donde las mujeres tienen respeto, donde las personas comprenden una a otra, donde hay un lazo de familia. Yo no tengo familia acá y yo me siento acá acogida, yo me siento acá como si estuviese en mi casa, que me dan consejos, me acompaña en cosas que no soy capaz. Entonces yo me siento abrazada, yo me siento muy contenta por estar acá. Entonces invito a personas que quieran trabajar con nosotros a ayudar uno a otro. Ahora, opa, arratsaldeon. Elkarla laguntza sarean nago, eta, bueno, ikusten duzuenez, nire adina ez da elkar laguntza sare honetako hoiena, baina, bueno, enteratu nintzen zelan proiektu hau dagoan Galdakaon, eta orduen animatu nintzen, pentsan eban adin guztietako pertsonentzat dala, eta ni gure dodana da nire inguruko jentea ezagunala, ez ezagunala laguntzea aldo da neinean. Piperrak zuritu, piperrak garbitu, sagarrak zuritu, mermeladak egiteko, eta lan guzti horretan pilo bat guztetan jate egotea. Oso gustura, oso ondo sentidu nintzen, osea, sentidu nintzen zerbait egiten nahuela mundu hau aldatzeko eta gure ingurua mantentzeko. Eta baita ere, emakumelez, talde honetan oso gustora sentitzen naz, ikusten dut, gaurko gazteak edo bueno, ja, bai, gazteak eta adin apurtzu bat gehiagokoak, euren artean ez deukiela desberdintasunik, berdin dator, senarra umiekin, emaztea, nikor emakumelez, bai, ikusten dut laguntza emonaldiakiela bai emakumeai, direla momentu honetan igual laguntza gehien behar da benak, bai kanpostarrak eta bai herriko bertakoak, eta bueno, ni horretarako laguntzeko prest nago, eta hori da nire emakumelez, ba ondo sentido arazo egiten dostena, ez, beste emakume batzuei laguntza emotea, eta ikusten dote laguntza emoten dala, eta gure artean, neska artean, eta zeo zer antolatzen badugu, mutilak bebeti apuntatzen dira, osea, horretarako ikusten dut talde honetan dagoala, batasun oso handia, ez, eta non artean, eta elkar laguntzeko prez, bai emakume, bai gizon, bai, eta hemen ikusten dudana hori, bardintasuna dagoela, talde honetan bardintasuna dago, eta hori da feminismoa. Eta nik ezagutu nuen elkar laguntza sarean San Juan egun baten izan zala Urrenan dagoen baserria ekoizpenekin eta hor egon ziren bazkide guztiek bilduta, bazkantzen eta bueno, egon nintzen hor inor ezagutu barik eta oso harrera ona jaso genuen. Oso pozik egon ziren guztiak, erarazten guztien, postasuna eta alai, eta bueno, bizitzak gozatzen eta esan nuen, jo, ze ondo, nola egon dira egin arte ez. Euren irizpideak ziren, alde batetik kolektiboki dana sustatzea eta sortzea, eta bueno, baldintza berdinetan eta honetan bizitzeko elkarte bat moduan edo, bueno, komunal bat moduan ez, eta mundu txikitzu bet, baina, bueno, gero tandiagoa ingo dugule guztio batera. Eta aldako ideia beti zindodaz, baina ez dodaz proiektatu edo nire entornoan bebai horrela pentsatzen dugu, baina ez gara antolatu inoz. Orduen hori babesa, ikusi nuen edo lortu nuen elkar laguntzako sareko kideekin, eta oso posik nago, eta zagaitik ez, arro bebai. Bueno, bani, gaztea naiz, bai ama naiz, eta, bueno, elkarlaguntzak lagundu indozta, batez ere, nire alaba jaio denetik, ikusi dodaz gizartean orokorrean gauza batzuk, bueno, nire gustokoak ez direnak edo gustatuko litzaidakenak nire alabak identifikatzea da aldatzen saiatzea. Eta emakume moduan, ba, elkarlaguntzan egotea, militatzen dudan bitartean nire alabarekin egin aldot. Eta niretzako hori da beste hezkuntza mota bat, eta gustatzen zait bera handitzea horrelako gauza politak egitea.